się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Osoby, które są w pełni zaszczepione, są w zasadzie bezpieczne. Tak o wariancie Delta koronawirusa mówił w Trójce profesor Andrzej Horban. Wiceszef MSZ-u daje do zrozumienia, że mogą być potrzebne jeszcze kolejne rundy rozmów w sprawie Turowa. Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej, Kustosz Pamięci Narodowej zostaną dzisiaj wręczone. Wariant Delta koronawirusa jest znacznie bardziej zaraźliwy, ale osoby, które są w pełni zaszczepione, są w zasadzie bezpieczne. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Jest ona bardziej zaraźliwa, mniej więcej dwukrotnie, może nawet więcej niż tak zwany typ wirusa dziki. W związku z tym możemy się spodziewać, że potencjał tego wirusa, jeżeli chodzi o zakażenie, będzie dużo, dużo większy. Wiemy też, że jeżeli zaszczepimy się dwoma dawkami, szczepionkami dwudawkowymi, to ta odporność jest na tyle wystarczająca, że człowiek zaszczepiony tą szczepionką ma bardzo małe szanse, żeby opuścić ten padł lub też wylądować w szpitalu. Profesor apelował do osób, które jeszcze się nie zaszczepiły lub nie chcą się zaszczepić, o przyjęcie preparatu. Za pół godziny poznamy dane na temat zachorowań. Wczoraj zanotowano 52 nowe przypadki zakażenia. Po raz pierwszy od ponad roku nie zanotowano żadnego zgonu z powodu COVID-19. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz ma nadzieję, że kolejne tury negocjacji z Czechami przybliżą do porozumienia w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów w Bogatyni. Rano w czeskiej Pradze wznowione zostały rozmowy polskiej i czeskiej delegacji. Wypracowanie kompromisu ma natomiast doprowadzić do wycofania pozwu przeciwko Polsce złożonego przez stronę czeską w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o negatywny wpływ naszej kopalni, m.in. na wody gruntowe po stronie czeskiej. Wiceminister Marcin Przydacz dał do zrozumienia, że mogą być potrzebne jeszcze kolejne tury rozmów. Jak podkreślał, trzon porozumienia uzgodnił wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Premierem Babiszem uzgodnili ramy, w których możemy się poruszać, jeśli chodzi o to porozumienie. Natomiast oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego te prace są tak mozolne, ale mam przekonanie, że dzisiaj jest kolejne spotkanie, że te następne rundy negocjacji będą nas jeszcze bardziej przybliżać do zamknięcia tej sprawy, taka, żeby już w duchu dobrosąsiedzkich relacji uznać tę sprawę za zamkniętą. Toczące się w Pradze polsko-czeskie negocjacje rozpoczęły się 17 czerwca. W południe zostaną wręczone nagrody Instytutu Pamięci Narodowej, Kustosz Pamięci Narodowej. Wyróżnienia zostały przyznane po raz 20, a uroczystość odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł kustosza przyznawany jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939-89 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Tą nagrodą Instytut honoruje wyjątkowe osoby. Wszystkich tych, którzy upamiętniają naszą historię, niezwykły szereg osób, dzięki którym wiele obszarów historii przetrwało. Mówi prezes IPN Jarosław Szarek, który dodaje, że Kustosz Pamięci Narodowej to osoba czy instytucja, która nie tylko pielęgnuje polską historię. Często on tą historię tworzy i tacy są też kustosze tegoroczni. W tym roku tytułem Kustosza Pamięci Narodowej zostaną uhonorowani działacz Solidarności Czesław Nowak, dyrektor Jerzy Giza, twórca sieci szkół społecznych, pielęgnujący pamięć o historii Nowego Sącza, Muzeum Polskie w Chicago, Zgromadzenie Ojców Redemptorystów oraz ksiądz Władysław Palmowski, Witold Banach, Polskie Radio. We Włoszech rozpoczyna się dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych najbardziej rozwiniętych państw świata i Unii Europejskiej. Tematem obrad są zmiany klimatyczne, walka z pandemią i ubóstwem ubóstwem szczególnie w Afryce. Spotkanie wzbudza bardzo duże zainteresowanie, ponieważ uczestniczą w nim minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską a Rosją obie strony określają jako najgorsze od czasu zimnej wojny. W szczycie wirtualnie uczestniczą szefowie dyplomacji Chin, Australii i Brazylii. Włoski minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio powitał uczestników wczoraj wieczorem na normańskim zamku w pobliskim Bari, gdzie są zakwaterowani. Do Matery będą dojeżdżać specjalnym pociągiem. To jedno z najstarszych miast świata. 2 lata temu było europejską stolicą kultury. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale na zachodzie i południu będzie się chmurzyć, padać i grzmieć. Burzom towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. W Ustce 23 stopnie, w Gdańsku 25, w Augustowie i Zakopanem 28, w Warszawie i Rzeszowie 29, w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu 30, a w Szczecinie 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. 29 czerwca to także Dzień Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. To jest bardzo istotny dzień, zwłaszcza, że wakacje się zaczynają, jest ciepło, dużo osób chce wypoczywać, no głównie w Polsce. Uważajmy na siebie, drodzy Państwo. No a dlaczego dzisiaj akurat jest ten dzień tak istotny? No bo dzisiaj jest uroczystość świętego Piotra i Pawła. Dlaczego w taki dzień? To nie jest przypadek, ponieważ, nie wiem czy Państwo pamiętają, Jezus chodził po wodzie, ale po wodzie też wedle jednej Ewangelii chodził Piotr apostoł. Tak jest. Oprócz tego był rybakiem, więc no to jednak z wodą się łączy. Także wszystkiego dobrego dla Piotrów i Pawłów, bo skoro jest Dzień Świętego Piotra i Pawła, to też imiennicy obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego, ale także dla pani Beaty albo pani Marii, jeśli mają Państwo kogoś, kto nazywa się Beata, Piotr, Paweł albo na przykład Benedykta, no to zadzwońcie. Teraz jest szansa na złożenie życzeń. Skała mnie pobudzi rano. Umyłem się pod kranem. Pożegnałem uściskiem dziadki maleńkie. Szofer wiezie mnie z wdziękiem. Czytałem będąc młodym chłopakiem, jak Wojtek został strażakiem. Teraz jestem starszy i poważniejszy, i lektury mam trochę mądrzejsze. Kamienną twarzą siedzę przy stole, przy nim ludzie, których mniej trochę wolę. To stało się tak nagle, jakby dziełem przypadku. Kto z nas może pan, panie Waldku? Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Wietrze cię sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za panem stoi. Na nasze głowy w ten poranek piękny czerwcowy. Za ścianą słyszę, kłócą się frakcje. W tym roku chyba nici z wakacji. paznokcie pod stołem. Nie daję poznać, że trochę się boję. Trzeba trzymać fason w każdej chwili, nawet wtedy, kiedy wszystko się wali. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan prezydent także za panem stoi. Szybko robić coś konkretnego, bo inaczej wywloką stąd każdego. Już nie słucham, co się dzieje obok na sali. Właściwie to się zdecydowałem. Tak, panie Waldku, pan się nie boi. Dwie trzecie Sejmu za panem stoi. Panie Waldku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Program trzeci. Malta Festiwal Poznań, ale to ostatni dzień i o tym właśnie już teraz felieton kulturalny Katarzyny Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Co się dzieje, kiedy wzburzony człowiek oddaje stery w ręce zmysłów i instynktu? Zasadniczo nie brzmi to najlepiej, ale przynajmniej w żeglarstwie ze wzburzonymi falami nie ma co walczyć, lepiej się dostosować i jakoś przeczekać. A i brzeg w takich okolicznościach służy głównie rozbijaniu się, więc czym dalej jest, tym lepiej. Rozum lubi stabilność, emocje lubią, kiedy buja. W takich sytuacjach człowiek rzadko ma wybór, bo rozum z reguły ciężko choruje na chorobę morską i leży półżywy pod pokładem, tak więc przy sterze nie postoi, a emocje za to biorą wszystkie wachty. Wcale, drodzy Państwo, ja tych metafor żeglarskich nie wymyślam, one już są dawno wymyślone, pogłębione i nurkować można dowoli. Calderón de la Barca napisał w 1649 roku magię grzechu. Akcja tego magicznego utworu rozgrywa się na morzu, a następnie na wyspie, a istotą jest bój między namiętnością a obowiązkiem, między materią a duchem. Postaci dramatu to człowiek, rozum, dotyk, smak, węch, wzrok, słuch, łakomstwo, pochlebstwo, pokuta, lubieżność i grzech. Kogo byście Państwo obsadzili w tych rolach? Dziś na Poznańskiej Wyspie, czyli na Ostrowie Tumskim, o godzinie 18 możecie Państwo zobaczyć w plenerze spektakl wędrowny Poszukiwacze, skonstruowany na bazie magii Grzechu Calderona. Reżyserem spektaklu jest Janusz Stolarski. Forma spektaklu zapewnia również widzom, poza wszelkimi doznaniami oczywiście, sporą dawkę ruchu na świeżym powietrzu, ponieważ trzeba podążać za bardzo dużą ruchomą platformą w kształcie okrętu. Widowisko zostało stworzone z okazji obchodów Dnia Patronów Poznania, czyli świętego Piotra i Pawła, oraz z okazji Malta Festival Poznań 2021. Dobrego żeglowania. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. oczy. Jak zamienić karabiny na instrumenty? Wydaje to się niemożliwe, ale jest jednak ktoś, kto to potrafi. Będziemy w Trójce przed Południem o tym rozmawiać i o trasie koncertowej Dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej, która odbędzie się w Polsce. Do usłyszenia. Close the door. Not expecting. Nie tak dawno temu w kraju trawionym przez wojnę, gdzie trudno było znaleźć bezpieczne miejsce, a dzieci musiały pracować albo iść do wojska, żył sobie chłopiec, który miał marzenia. Chciał śpiewać i grać na gitarze. Wydawało się to niemożliwe do czasu pojawienia się w jego wiosce misjonarza z odległej Polski. I tak właśnie powstał pomysł African Music School. Tym krajem jest Republika Środkowoafrykańska. Od blisko 10 lat pogrążona jest w walkach zbrojnych i konfliktach, a misjonarzem brat Benedykt Pączka, który właśnie jest z nami. Szczęść Boże! Cześć Boże, witam serdecznie. Czytając, wiedząc o wojnach, biedzie i warunkach, trudno sobie wyobrazić, żeby taki projekt szkoły muzycznej w Republice Środkowej Afryki miał szansę powodzenia, a brat jednak się tego podjął. Dlaczego? No ponieważ przede wszystkim pracuję w Republice Środkowoafrykańskiej od 8 lat. I kiedy przyjechałem, kiedy była rebelia, widziałem bardzo dużo młodych ludzi, którzy biegali z karabinami, którzy nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, to z jednej strony, a z drugiej młodzież, która chciała coś robić, uciekała tak naprawdę i powiedziałem, że chcę to zmienić, chcę zamienić broń na instrument. I dlatego powstała ta szkoła muzyczna, która już istnieje od 5 lat, z takim hasłem: zamiast broni, instrumenty. Rozumiem, że dzieci młode albo rozładowują tą energię, którą mają, te pokłady energii przecież w wojnie, albo właśnie w ten sposób. No ale to jest pierwsza taka szkoła muzyczna w całym kraju. Tak, no właśnie to jest dziwna sprawa. Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby taką szkołę otworzyć w kraju, który jest większy 2 razy niż Polska, gdzie mieszka 4 miliony mieszkańców. I tak naprawdę wszyscy tam tańczą i śpiewają, ale nie ma nikogo, kto by ich kształcił. I dlatego, kiedy przyjechałem, kiedy zobaczyłem ich, powiedziałem, że chcę to zmienić. No i to trwa. No i mamy rzeczywiście po 5 latach już bardzo duże efekty pracy, ponieważ ci ludzie mają ogromny talent. Ogromny talent. Oni mają to we krwi. Tak, oni mają we krwi, bo kiedy mama jest w ciąży, dziecko jest w brzuchu mamy, ona tańczy, później to dziecko przesuwa się na plecy. I tańczy mama i dlatego mamy naprawdę tutaj ze mną dzisiaj w Polsce, jesteśmy od kilku dni, od tygodnia czasu, niecałego, 3 dzieciaków jest ze mną, mamy około 30 koncertów i mamy takich dzieciaków bardzo, bardzo uzdolnionych razem z nami. Jest to perkusista, gitara basowa, żostę i nasz najlepszy uczeń Matara, Jean-Christophe Matara, który gra na gitarze elektrycznej, gramy po całej Polsce. Rozumiem, że kiedy powstał taki pomysł, żeby stworzyć szkołę muzycznej w RCA, no to wiele osób stukało się w głowie i mówiło, gdzie brat, jak, jakim cudem, nie da rady. A okazuje się, że budowa jest rozpoczęta i na jakim etapie jest teraz? Tak, rozpoczęliśmy budowę prawie rok temu, skończyliśmy w tej chwili 5 klas, zostało nam jeszcze 5 klas do wybudowania. Chcemy wybudować także pokoje dla nauczycieli oraz studio nagrań i salę koncertową. Także tutaj nasza obecność też w Polsce jest po to, żeby poprosić też naszych wiernych, naszych słuchaczy, tych, którzy nas gdzieś tam widzą, żeby trochę nas pomogli, żebyśmy dokończyć tą budowę. No taka budowa 5 klas to jest około 100 tysięcy euro, tak by można było powiedzieć. Nie? Także zostało nam jeszcze trochę, mamy już 5 klas, 3 klasy funkcjonują, przenieśliśmy się do szkoły. Od 1 czerwca tego roku tam jesteśmy, działamy, dzieci się cieszą i to jest ich miejsce, gdzie mogą się rozwijać i być razem. W jaki sposób możemy pomóc? Możemy to zrobić też nie wychodząc z domu. Proszę szukać nas na African Music School, proszę szukać mnie osobiście, Benedykt Pączka, na Facebooku jestem, proszę pisać do mnie, być może ktoś, kto nas słucha, powie, no kurczę, jaki to jest świetny pomysł, ja zasponsorowałbym 1 klasę, więc wszystkich Państwa zapraszam do tego, żebyście może nas pomogli, proszę szukać i ja wtedy wszystko podam, co i jak, co potrzeba i skąd to i tak dalej. Na stronie africanmusicschool.com jest też oczywiście rozpiska trasy koncertowej. Możemy tam też wspomóc bezpośrednio budowę szkoły muzycznej w Republice Środkowoafrykańskiej. Proszę brata, kiedy następny koncert i w jakim mieście? Następny koncert już dzisiaj we Wrocławiu w parafii Świętej Rodziny o godzinie 19:00. Zagramy tam, myślę, że piękny koncert. Byliśmy właśnie w tą niedzielę, głosiliśmy kazania, a dzisiaj zapraszamy. Jutro jesteśmy koło Lubina w Sieniawie i w co dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek, w czwartek o godzinie 19 zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina do Centrum Kultury Muza na godzinę 19. Tam zagramy koncert z naszymi przyjaciółmi i myślę, że świetnie będziemy się bawić. Będzie można zobaczyć te talenty, które udało nam się wyłowić i przywieźć tutaj do Polski, żeby ich zapromować. I dzieci też będzie można poznać. Rozumiem, że dzieciaki już powoli uczą się polskiego, bo tak, widziałam. Tak, już powoli uczą się polskiego, potrafią się przedstawić, potrafią powiedzieć, ile mają lat i czy są głodne. No bardzo dobrze im to wychodzi, nawet akcentu nie mają. Jestem pod wrażeniem. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Naszym gościem jest brat Benedykt Pączka. Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out, what's deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? down, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Trójce przed południem rozmawiamy o niesamowitej idei stworzenia African Music School, czyli szkole muzycznej w RCA, która pomaga zamienić dzieciom karabiny na instrumenty. Naszym gościem jest brat Benedykt Pączka. Proszę brata, w jaki sposób w ogóle znalazł się brat w Republice Środkowej Afryki? Czy to była przemyślana decyzja, czy spontaniczna? I w jaki sposób ta misja brata jest tam potrzebna? Więc to była decyzja przemyślana. To nie tak wyjeżdża się na misję, że chcę wyjechać i wyjeżdżam. Trzeba napisać podanie do przełożonego. Ja napisałem takich podań 5. Czekałem na to 7 lat, żeby wyjechać na misję. Zostałem przebadany, tak można powiedzieć. Przełożeni zobaczyli mnie osobiście, czy się nadaje, czy mam predyspozycję, żeby wyjechać. I po 7 latach pracy jako sekretarz misyjny zostałem skierowany do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jakie są potrzeby takie codzienne dzieci, z którymi brat na co dzień współpracuje? Myślę, że to, co jest najważniejsze, to posiłek. Posiłek, który... No, to nie jest tak, teraz no, przywieźliśmy dzieci do Polski, jesteśmy tutaj z trójką dzieci i oni codziennie jedzą 3 posiłki dziennie. Tam, jeżeli uda nam się zjeść 1 posiłek dziennie, dzieciaki, to jest dobrze. Niekiedy przychodziły do nas dzieci do naszej szkoły muzycznej i mówiły, proszę brata, jestem głodny. Jest tutaj Żospę, jest z nami Hipolit. To właśnie oni przychodzili do nas i mówili, jestem głodny. Ja powiedziałem sobie, że nie akceptuję głodu w Republice Środkowoafrykańskiej. Stworzyłem taką stołówkę, kuchnię afrykańską i codziennie dzieci, które przychodzą do nas do szkoły, otrzymują posiłek. Myślę, że to jest jakby najważniejsza sprawa, nakarmić dziecko. Później to są ubrania, później to jest edukacja, natomiast tak bardzo ważny jest ten posiłek, prosty, zwykły, żeby dziecko rzeczywiście nie było głodne. To nie jest tak, że rodzice dbają o dzieci. Często te dzieci zajmują się same sobą. Często te dzieci muszą szukać jakiegoś pożywienia, kiedy idą rano do szkoły. Nikt żadnego śniadania nie robi. Śniadanie nie istnieje. Dopiero gdzieś po południu przychodzą rzeczywiście i tam może rodzice jakieś posiłek przygotowują. Także to podstawowe potrzeby takie, no właśnie, jak jedzenie, ubrania. No i edukacja. To jest też bardzo ważne. Edukacja, bo jeżeli będzie edukacja, to oni sobie w życiu poradzą. No właśnie, to jest dla nas takie niewyobrażalne, bo jak chciałam wspomóc, 16 czerwca zresztą był Dzień Dziecka Afrykańskiego, o czym mówiliśmy na antenie Trójki. No to tutaj w internecie oczywiście można znaleźć takie strony, które wspomagają, proszę Państwa, wystarczy naprawdę zdalny przelew i możemy za 2 złote kupić dziecku obiad. To jest dla nas niepojęte, bo to jest no, cena tak naprawdę mniejsza niż u nas gumy do rzucia. To jest dla nas nic, a dla tych dzieci, co jest na wagę złota. Ale te dzieciaki są nie tylko doświadczone głodem. Tam też przecież przez wiele lat był konflikt zbrojny, więc one miały na co dzień do czynienia ze śmiercią, z zagrożeniem życia i ze stratą bliskich. Tak, no na pewno to jest też bardzo, bardzo ważna sprawa i my jakby pracujemy z tymi dziećmi, nie jesteśmy wykształconymi psychologami, ale to dziecko zawsze do nas może przyjść. Ja miałem taką sytuację nie tak dawno, kiedy rebelianci weszli do naszego miasteczka, zaczęli strzelać. Wtedy na budowie, gdzie budujemy szkołę muzyczną, była mama, przygotowywała posiłki, dzieci zaczęły przychodzić i nagle wszyscy murarze uciekli, zostawili ją samą, ona dzwoni, bracie, jestem sama. Przyszedłem do niej, ukrywaliśmy się w takiej dziurze przez 3 godziny razem z 4 dzieci. I oni to widzą wszystko. I to naprawdę jest też straszne dla nich, że pewne doświadczenia oni przenoszą ze sobą, oni biorą ze sobą. Także na pewno potrzeba też takiego miejsca, gdzie oni będą czuli się pewni, że ktoś o nich zadba, że ktoś ich ochroni, kiedy takie niebezpieczeństwo będzie przychodzić. I później przez ponad 2 miesiące te dzieciaki były z nami, ze 40 dzieciaków, ponieważ w naszym klasztorze był obóz uchodźców. Tam schroniło się około 5 tysięcy uchodźców z tego miasteczka. I myśmy z tymi dzieciakami byli. Codziennie z nimi graliśmy, codziennie ich edukowaliśmy. Nie tylko ich, ale dla tych uchodźców zrobiliśmy kilka koncertów. Także myślę, że to jest świetna sprawa, żeby była taka szkoła muzyczna, żeby ona dawała również poczucie bezpieczeństwa i również taki przekaz pokoju. My nie chcemy broni, my chcemy pokój, my chcemy pokój, żeby można się było uczyć, żeby można było budować, żeby można normalnie funkcjonować. Nie, natomiast te dzieci rzeczywiście no, żyją w takim strachu, dość dużym strachu. No ale jest nadzieja, bo jeśli powstanie ta szkoła, tak jak brat mówi, to naprawdę jest nadzieja na to, że dzieci skupią się na czym innym, nie na konfliktach, nie na wojnie, tak, tylko właśnie na muzyce, na pasji i na tak, szczęściu. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj przypominamy o 19:00 w parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu. Dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej mają swój koncert, a wraz z nimi brat Benedykt Pączka, który jest inicjatorem akcji powstania African Music School. Państwo mogą wesprzeć tą inicjatywę. africanmusicschool.com. Zapraszamy serdecznie. Bóg zapłać za tą rozmowę. Dziękuję, i życzymy wszystkiego dziękuję dobrego. I powodzenia. Dziękuję bardzo. Powodzenia dla Was. Dziękuję bardzo. Pamięć Christosa Niku to jedna z kinowych premier ostatniego tygodnia. Akcja tego zrealizowanego w koprodukcji grecko-polsko-słoweńskiej komediodramatu rozgrywa się w Atenach. Niektórym pokazom filmu towarzyszą wydarzenia specjalne i o tym właśnie z Kają Łuczyńską z krakowskiego kina Pod Baranami rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Ten film to niedawny grecki, w tym roku kandydat do Oscara i też niedawna polska premiera. To prawda. Niepamięć to jest zresztą film, w którym ta greckość i polskość trochę się ze sobą łączy, ponieważ rzeczywiście jest to film greckiego reżysera, ale jest to grecko-polsko-słoweńska koprodukcja, w którym zresztą autor zdjęć jest Polakiem, więc mamy tutaj kilka tych polskich akcentów. W pewnej części to również polski film. Powiedzmy, wokół czego ta historia? Historia toczy się wokół niezwykle aktualnego tematu, bo wokół tematu epidemii. Z tym, że ta epidemia, o której ten film opowiada, nie dotyka ludzkiego ciała, lecz raczej ludzkiego umysłu. Ponieważ tak jak nam podpowiada też tytuł tego filmu, mamy tutaj do czynienia z epidemią amnezji. Bardzo wiele osób zapada na taką tajemniczą chorobę, po prostu w pewnym momencie zapomina, kim jest, dokąd zmierzał, co w danym momencie robił. I bardzo wielu obywateli właśnie Aten z takim dziwnym schorzeniem się zmaga. Reżyser filmu, Christos Niku, zabiera nas właśnie do współczesnych Aten, ale to jest też film, który może prowokować do rozmaitych skojarzeń i refleksji. Tak, oczywiście, bo to są współczesne Ateny z jednej strony, ale one są właśnie takie dziwne, osobliwe, trochę podszyte taką niesamowitością. To zresztą nie jest nic dziwnego, ponieważ reżyser Christos Niku współpracował na samym początku swojej kariery na przykład z Yorgosem Lanthimosem, który jest znany z takich właśnie niepokojących opowieści o kryzysie, jakimś zakłóceniu, jakiejś ogólnej destabilizacji. W związku ze wspomnianym Yorgosem Lanthimosem, czy ten film też można zaliczyć do tego nurtu właśnie nowego kina greckiego? Na pewno nawiązuje, bo rzeczywiście ten nurt nowej greckiej fali, czy czasami się mówi nawet dziwnej nowej greckiej fali, on był związany z tym jakby poprzednim wielkim kryzysem, kryzysem roku 2008-2009, kiedy te kwestie ekonomiczne niezwykle niepokoiły całą ludzkość, a na pewno Greków jeszcze mocniej czasami. Tutaj rzeczywiście mamy jakby do czynienia z trochę młodszym pokoleniem, trochę nowym kryzysem, ale na pewno te łączności, te podobieństwa tutaj istnieją. No i wiem, że właśnie w krakowskim kinie Pod Baranami nie tylko można Niepamięć zobaczyć, ale też szykują Państwo na środę wieczór coś specjalnego. To prawda, szykujemy taki specjalny pokaz, który będzie połączony z rozmową z wybitnym i myślę, że bardzo dobrze znanym psychiatrą i terapeutą, profesorem Bogdanem de Barbaro. To spotkanie poprowadzi po seansie Anita Piotrowska. Myślę, że tutaj wiele tych kwestii właśnie związanych z ludzką pamięcią, tożsamością, mechanizmów w ogóle zapamiętywania, to wszystko się podczas tej rozmowy pojawi. I to jest wydarzenie oczywiście stacjonarne w kinie Pod Baranami w środę o 20:00, czy też później będzie można wrócić do tej rozmowy na przykład online? Szczerze mówiąc, nie planowaliśmy rejestracji, ale może rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, bo myślę, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. Także weźmiemy to pod uwagę i postaramy się to zorganizować. Z Kają Łuczyńską, programerką kina Pod Baranami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierz się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierz się wolnością. We'll be right back.